Det här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Ja, det är måndag och det är en underbart trevlig timma musik som ligger framför oss som en, vad ska man säga, som en, någon slags, ja, ni vet vad jag menar. Säger du, ja, det är det. Och det är Lunchrasp och det är Jonas Slättung bakom mikrofonen. Vi hörde Welcome to the Jungle. Välkommen till djungeln av med Guns N' Roses, som ju lite grann när de kom där 87 där någonstans, lite grann hjälpte till att rädda hårdrocken från en vad ska man säga, en ganska det var ganska dåligt skick på hårdrocken runt 87-88 tycker jag, måste jag säga. Dels så lät den inte så kul soundmässigt, men så var det också väldigt, väldigt mycket sån här balladslisrock. Och inget fel i det om man gillar sånt, men jag gillar inte sånt. Så jag tyckte att det här lite ruffiga som Guns N' Roses kommer då, det kändes skönt på något sätt. Sen så har inte jag riktigt, det var typ första plattan, och sen så var den här Lies, den akustiska där, som jag tyckte var bra. Sen så efter det så, nej, det gav inte mig så mycket. Men, jag var ändå kolla på dem i somras, och det var ju en bra konsert, måste jag ändå säga. Det tycker jag. Så att, joda. Yes. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. Yeah. 95,4 och 90,7 Göteborg. Och programmet heter Lunchrasp. Och själv heter jag Jonas Slättung, med den mörka och varmt sensuella stämman ni hör här. Musiken ni hörde alldeles nyss, det var Heaven Denies heter låten alltså, med, vad ska man säga, projektet, vad man ändå kallar för Demons and Wizards, som är ett projekt som drivs och bildas av Blind Guardian-sångaren Hansi Kurz och Iced Earth gitarristen John Schaefer. Och Demons and Wizards är väl en Uriah Heep-platta, om jag inte misstår mig, som de har tagit namnet ifrån. En liten kul historia om John, eller kul och kul, men en liten intressant historia om John Schaefer och Iced Earth är att jag på den tiden jag jobbade som producent för ett program som spelar in livemusik i en konkurrerande radiokanal. Det är många år sedan nu, men det gjorde jag. Och då var Iced Earth på Trädgården i Göteborg och spelade. Och då spelade vi in dem. Och de fick, som alla band får, då får de en råmix direkt efter. Direkt efter inspelningen så att säga, när de fortfarande sitter i logen, får de en råmix. Man ger det till managern eller till agenten eller till bandet själv, och så säger man, ger man, och så har de skrivit på ett kontrakt innan naturligtvis också, där det står att när ni får den här råmixen så ska ni höra av er inom så lång tid med åsikter hur ni vill att vi ska mixa. Annars så gör vi det själva så att säga. Och då så gjorde de inte det, de hörde inte av sig, och då mixade vi konserten. Och som god sed så skickade jag mixen då, efter den var mixad, skickade den till bandets representanter. Då hörde de av sig och sa att det här var det sämsta skit vi har hört, vi hatar den här inspelningen, ni får inte sända det här programmet. Varpå jag svarade att jo, det får vi ju faktiskt, för ni har skrivit på ett kontrakt där det står att ni måste ha åsikter innan ett visst datum, annars så får vi sända det så som vi behagar. Så det gjorde vi. Mot deras vilja faktiskt. Och jag tror inte att John Schaefer tycker att det är så himla mysigt med Sveriges Radio, som jag kan ju nämna att det var då vid den här tiden, och deras live enhet. Men det skiter jag i, för vi tyckte det lät skitbra och det blev en skitbra konsertinspelning och ett skitbra program, och vi fick mycket beröm av det av våra lyssnare faktiskt. Så är det, men nu är det ju inte Sveriges Radio vi lyssnar på, utan det är Pirate Rock minsann. Och det vi hörde innan där, det var Anthrax med Medusa. Så är det, där är Pirate Rock, det är Lunchrasp, jag heter Jonas Slättung, nu blir det reklam. Reklam. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hej, jag tänkte köra en egen låt. Det är bara att köra. Ja, tack. Kia CD, het ticket i landet, fan det är en exteriörsportpaket. Tack. Jag bara älskar den där texten. Kia är stolt sponsor av Idol. Kom in och provkör Kia Ceed i GT-Line-utförande och tävla om biljetter till Idol-finalen. Välkommen till Kareby Bil Kungälv. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Jajamensan, du lyssnar på Lunchrasp här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Nu har det blivit dags för lite gött 80-tals sväng med Liar. Det är en låt av och med vilka då? Jo, brittiska Demon. Oh, har du gött? Kör vi! Something is wrong inside your head. We'll be right back. Slarve. Göteborgs enda rockstation. We'll be right back. heter den här låten ifrån senaste plattan Emperor of Sand. Men vilka då? Mastodon, ja just det, precis, stämmer. Riktigt bra skiva faktiskt. Och en annan riktigt, riktigt bra skiva hörde vi innan det, nämligen Liar. Låten heter Liar, finns med på vad heter den? Night of the Demon heter ju skivan, av och med Demon. Demons demon. Demons första skiva. Riktigt, riktigt klassisk sån. Ren, rak och enkel och bra hårdrock från tidigt 80-tal. Jättefint faktiskt. Göteborgs enda rockstation. We'll be right back. Pirate Rock. Hi, this is John from Monster Truck, and you're listening to Pirate Rock. Från Hamilton i Ontario i Kanada kommer de. Monster Truck, ett nytt favoritband faktiskt för mig. Riktigt jäkla bra får jag säga. Den här låten hette Don't Tell Me How To Live och finns med på skivan som kom förra året som heter Sittin' Heavy, som jag verkligen kan rekommendera. Om ni inte har lyssnat på den, så ta och sätt er med lurar och digga in den. Kanske först på Spotify eller någon annan tjänst, och sen så går ni och köper den skivan tycker jag, för det är bandet värda. Innan det hörde vi Soundgarden med Black Hole Sun. Pirate Rock. Hello, here's Roland Grappo from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock. Thank you. här soundet alltså. Det är lite lo-fi, mellotron, flöjt, lite såna här, ja, det låter gött helt enkelt i mina öron i alla fall. Witchcraft var detta, fantastiskt band, mycket mycket bra, med låten The Outcast, kom förra året. Ja, Witchcraft är sånt där band som har fått mig att verkligen nytända. Svinbra! Göteborgs enda rockstation. Ja, och programmet du lyssnar på heter Lunchrasp, och själv heter jag Jonas Slättung. Vi ska ha reklam om en liten stund, men först klämmer vi in en låt med bandet 10 Years som heter Novocaine. Tjena, Johan på Bilab här. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. IFK Göteborg Futsal presenterar Kampen om Göteborg. Söndagen den 19 november klockan 13 tar vi Skandinavium i besittning i en av årets stora seriematcher. Futsal Derby, när IFK möter Gais. IFK möter Gais. En familj- och publikfest då vi tillsammans sätter Göteborg på kartan som Sveriges definitiva futsalhuvudstad. I legendbaren hittar du spelare och ledare från IFK Göteborg, och självklart satsar vi på ett rejält publikrekord. Vi ses i Skandinavium nu på söndag klockan 13. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flectwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen, Och så är det så att programmet heter Lunchrasp. Jag heter Jonas och först ut i den här lilla stunden vi har kvar tillsammans, det blir en låt med kompisarna i Hardcore Superstar, Have Mercy on Me. Det här är Pirate Rock. You're Först hörde vi Hardcore Superstar med Have Mercy on Me, en ny låt som finns med på nya plattan You Can't Kill My Rock and Roll som kom i år ju. Och nu sist här så var det en lite glättigare version eller variant av Black Sabbath vi hörde faktiskt med Saint Vitus Dance som finns med på mästerverket Volume 4 som kom 1972. Två tror jag. Jag för mig. Det är den här, ni vet, det står, det är liksom svart bakgrund och så står det Black Sabbath i Volume 4 i vitt runt och sen är det liksom en svartvit bild som är förvrängd till gulbrunt bild på Ozzy när han står med armarna uppsträckta och sin franströja står han vid mikrofonen så här. Väldigt snyggt, klassiskt hårdrocksomslag får man säga. Har ni inte kollat in Volume 4 eller de tidiga Black Sabbath-plattorna, det gör man ju någon gång under sitt liv om man är hårdrockare i och för sig, men har ni av någon anledning missat det så kolla verkligen, verkligen in Volume 4. 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Yes, och Crimson Glory med Lady of Winter står beredd här att köras igång när det är dags för lunchrasp och mig Jonas Slättung att säga tack och adjö för idag. Vi hörs imorgon klockan 13. Hej då!